som sker. Ja, vi är många mot det onda i våra liv. Jag kommer hem till alla er och öppna famnar i allt jag ber. Vi är så många som kämpar för våra liv. Varje dag med din fantasi av liv och lust och i harmoni. Låt solen rulla runt mot himmelen den blå. Med kulörta lyktor försvann i svart, ingen sömn i ångerns natt. Gnaders skratt tog bort, ja han försvann. Jag kommer hem till alla er, jag är i kamp mot det som sker. Ja, vi är många mot det onda i våra liv. Jag kommer hem till alla er och öppna famnar är allt jag ber. Vi är så många som kämpar för våra liv. Se lige mannen med öppen dörr, allt är sig likt precis som förr. Men vi ska trotsa och kämpa, kom liv. Vår värld i spillror nu i kaos, vad ska ske i nästa fas? Systrar, bröder, håll ut, visa respekt. Jag kommer hem till alla er, jag är i kamp mot det som sker. Ja, vi är många mot det onda i våra liv. Jag kommer hem till alla er och öppna famnar är allt jag ber. Vi är så många som kämpar för våra liv. Än ska glädjen lockas fram i en framtid utan skam. Låt bollen rulla runt i lyckorus. Nej, det finns det ingen chans att dansa solo egotrans. Låt vår kamp ge kraft och styrka i våra liv. Jag kommer hem till alla er, jag är i kamp mot det som sker. Ja, vi är många mot det onda i våra liv. Jag kommer hem till alla er och öppna famnar är allt jag ber. Vi är så många som kämpar för våra liv. Jag kommer hem till alla er, jag är i kamp mot det som sker. Ja, vi är många mot det onda i våra liv. Jag kommer hem till alla er och öppna famnar i allt jag ber. Vi är så många som kämpar för våra liv. Vi är så många som kämpar för våra liv. Ja, vi är så många som kämpar för våra liv.